point of trance with Armin van Buuren. Oh my god, it's glad to be back. Armin van Buuren hier op jouw radio, ID&T Radio. Met het beste van trance. Het is een eer om weer terug te zijn. Vorige week even een uitstapje gemaakt naar een live set. Geen gepresenteerd gelul, zullen we maar zeggen. Vorige week, aflevering 43, kon je luisteren naar een live set uit Passion Colville. Was dat eerder opgenomen op 30 maart daar bij te houden. Net terug uit Canada, daarover zometeen meer. Ik heb 26 uur niet geslapen, dus... Ik zal proberen wakker te blijven deze uitzending. Gezien dat de eerste fans ook alweer gejoined hebben op www.arminvanburen.tk. Altijd erg gezellig als je thuis bent en zin hebt om mee te doen met de chat hier. Ga van deze show moet doen. Ik heb toch erg veel nieuwe dingen voor je. Onder andere primeur van de Airwave remix van Dino, Shed My Skin. Een track die al eerder onder handen is genomen door niemand minder dan Pete Heller. En Virgin vond het pakket nog niet uitgebreid genoeg en heeft Airwave, oftewel onze goede vriend Lolo, gevraagd om er een fantastische remix van te maken. En ik kan je vertellen, het is bom. Nieuwe PLX, tracks van Marco V, zoals ik beloofd heb 2 weken geleden. Een speciale remix van DJ Albert versus Precision. En heel exclusief is de nieuwe track van The Thrill Seekers, die ook meteen maar een Tune of the Week is van deze week. En als primeur de Armin van Buuren remix van Solid Sessions De Niro in deze show. Open de show met Brother Brown featuring Boy George. Ik weet niet, misschien kun je nog ergens een heel oud 45 toeren singeltje vinden in je platencollectie bij je ouders. Generations of Love opnieuw onder handen genomen. Gaat uitkomen op Ministry of Sound label Rulin. En dit is het nieuwe op Lost Language. Lyric and Natalie over emotion. Your Thursday night dance treatment. The newest tune selected. The hottest tracks in a row. track die we een aantal weken geleden ook al in de Katana remix hier in de uitzending hadden. DJ Albert versus Precision, Say Yes. Een speciale remix editie opgestuurd kreeg van goede vriend Pascal. Van BPM Dance. Silver Premium ga je dat vinden. Daarvoor een prachtige plaat, een beetje op de sfeer van Ibiza te komen. En de overgang vanaf de Wild Pitch niet te groot te maken. Lyric en Natalie, Over Emotion vind je op Lost Language Recordings. Nou, valt een hoop te vertellen deze show. Net terug van een kleine tournee in Canada. I want to thank everyone who was there in the government. In Quebec en de Dagobert. Montreal, de Aria, we survived that one. En last Tuesday in Calgary. Fantastic for everyone. I know there are a lot of people listening overseas, so thank you very much for everyone. We hebben vreselijk veel lekkere dingen voor je. What the hell's going on with our phones? IDNT. IDNT. ID-T.com. Just dance. Een van de dingen die ik in mijn postbus vond, tot mijn grote verbazing, was de nieuwe Thrill Seekers. Opgestuurd op CDR door niemand meer dan Ministry of Sound. Gelijk een remixverzoek erbij ingediend, maar ik ben bang dat ik erg krap in mijn tijd zit. Wel vernomen dat inmiddels de jongens van Airscape of Svensson en Gielen, hoe je ze ook wil noemen, ermee bezig zijn. Dit is de nieuwe Thrill Seekers. Exclusief op jouw radio. Meteen de Tune of the Week. Kippenvel 2000 PV. Dreaming of You op IDNT Radio. Tune of the Week. Tunes van Marco V op jouw radio. IDNT Radio, het programma State of Trance. Iedere donderdagavond tussen 11 en 1. Het gaat verhuizen. De hele programmering hier wordt omgegooid. En ik ga naar een voor de meeste van jullie wat schappelijkere tijd, namelijk van 8 tot 10. De formule van de show zal niet zoveel veranderen. Er zullen waarschijnlijk wel wat gasten gaan komen, maar daarover in de toekomst meer. In ieder geval zal volgende week de show gewoon nog vanaf 11 uur zijn. En waarschijnlijk de week daarna vanaf het nieuwe tijdstip 8 uur. Schrijf het op in je agenda. Het is gezellig druk op het chatboard inmiddels. Het chatboard heeft verder niks met IDT te maken. Het is gemaakt door een aantal fans. Wil je daar eens een kijkje gaan nemen? Dat kan via gewoon een internetbrowser. Dan ga je naar www.arminvanburen.tk. En daar vind je alle informatie over dat chatboard. En dan kun je mee chatten. Ook kun je me een e-mailtje sturen. Mijn persoonlijke e-mailadres arminapenstaartjeidmnt.com. Die doet het even niet. Stuur dan gewoon een mailtje naar radio. Apenstaartjeidmnt.com. Dan zou het ook gewoon aan moeten komen. Weer een duootje gehoord. Nieuw single van Marco V, I Feel You. En daarvoor de fantastische nieuwe single Tune of the Week van The Thrill Seekers, Dreaming of You. You're not trying to be the best in dance music. We are. We are. IDMT. En ik kan je vertellen, dat is echt een voorbereiding op je Ibiza voor deze zomer. Trance gaat helemaal terugkomen. Het mag dan wel slecht gaan met de platenverkoop in Nederland of wat dan ook. Ik merk er helemaal niets van, ook niet aan de reacties op deze show. Het blijkt alleen maar dat er een enorme honger is naar dans in de ether. En dat krijg jij met IDNT Radio. Knallen vrolijk verder, het eerste uur van de State of Trance. De geluiden van Airwave op jouw radio, zoals beloofd. Zijn interpretatie van Shed My Skin van D-Note op Channel 4. I'm driving through the fields. Absolute hands in the air trance, zoals hij in dit programma thuis hoort, zullen we maar zeggen. En je hoeft niet buiten de landsgrenzen te zoeken, nee, dit komt uit Eindhoven. Pale X. Beautiful Journey heet dit meesterwerkje. Seven Sense is het label waar je het op moet gaan zoeken. En volgens mij is het weer de B-kant waar ze het van moeten hebben dit keer. De vorige plaat, ik meen dat de titel Eightball was ook een enorme hit. Regelmatig voorbij laten komen in sets. Even geschreeuwd om de Tune of the Week te maken van vorige week. Nou, we zullen zien. We were the first. And we will be the first. IDNT Radio. IDNT Radio. Dance music only. En dit is een van de meest aangevraagde platen van deze week. Ernesto en Bastian. Wat was toch die openingstrack van jou in de Gatecrasher? Dat was deze. Being Single op FTM. Your host for the night, Armin van Buuren. Thank you. Armin van Buuren. Dosis tering herrie hier op jouw radio, ID&T Radio. Programma State of Trance. 12 uur, bijna toe aan de non-stop in de mix. Zoals je gewend bent hier iedere week bij State of Trance. Volgens mij mensen nog wat te vertellen over de 9 uur set die ik ga doen aanstaande zaterdag in de O. Ja, ik ga dat natuurlijk alleen volhouden als er mensen komen. Dus dat is wel een beetje zo min of meer een voorwaarde om de recordpoging te doen, zullen we maar zeggen. Een klein verhaaltje over AVB 004, Transparence heten. Zou 20 mei in de winkels moeten liggen. Meer over kan ik je daar helaas niet over vertellen. We luisteren naar een duootje, laat de achtergrond de Sunburn. En daarvoor de nieuwe single van Ernesto en Bastion, opvolger van Lonely People. Het heet Being Single. Ik moet zeggen dat die jongens nou wel eens op zoek moeten gaan naar een vriendin of zo, want het klinkt allemaal zo eenzaam, om zo te zeggen. Ga eens naar een club. Eén plaat die je beloofd had aan het begin van de uitzending. Exclusief in de State of Trance. Want in Engeland is hij nog niet uit, dus komen er een heel pakket nieuwe remixen. Solid Sessions, Janeiro.

with Armin van Buuren. Radio, State of Trance, Solid Sessions, Janeiro, een nieuwe remix. En ik hoor je denken, ja, die plaat is al lang uit geweest. Ja, dat klopt, vorig jaar, maar in Engeland is hij nu pas ontdekt. En dan gaat hij nu dus groot uitkomen als de potentiële Ibiza-knaller van dit jaar. Wil je de tracks nalezen die ik gedraaid heb dit uur, of die ik ga draaien het komende uur in de non-stop in de mix? Dan ga je morgen vanaf een uurtje of 12 naar www.id-t.com. Daar staan alle titels op voor zover wij ze weten. Met de juiste labels en zoveel mogelijk de juiste spelling, zodat je ze kunt gaan halen bij je lokale platenboer. Vergeet niet, aanstaande zaterdag mag ik 9 uur solo in de O in Den Haag. Ik hoop je daar te zien in ieder geval. Komende uur hou ik wijselijk mijn mond. Ik ben iets over 12, maar je krijgt gewoon een uur lang non-stop voor in de mix voor je kiezen. Zoals iedere week hier in de State of Trance.